Kambo ya kobombe zali mabeo botikali na bimisa na miso ya bato. Lobi na lobi soki na weye toka mwaniteo ene minanga ya kala. Mama na tata soki na beli ekotuna niteo ene minanga ya kala. Kobombe zali mabeo botikani na bimisa na miso ya bato. Lobi na lobi soki na weye koka mwaniteo ene minanga ya kala. Mama na tata soki na beli ekotuna niteo ene minanga ya kala. Bana koluka o na koluka se sikoyo ebongananga na boyi bona munyoso se na motema nanga onio. Bana koka mwa o ako kama selo lenge okotala kanga okola nge nazali na depo mama onio. Ngai mamwana o ngai mwana moto nakoka na bokongo na ngai ozali na ntango te o ya kosambwisa nga onio. Ozali na tango te o ya kosambwisa nga onio.